sali Smart TV klasa A za 2399 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Londyn oczekuje sankcji gospodarczych wobec Moskwy. Minister Sikorski uważa, że skończy się na nowych sankcjach dyplomatycznych. O Rosji i o Ukrainie dyskutują unijni szefowie dyplomacji. Szef PiSu nie szczędzi krytyki, premier odpiera zarzuty, a poszło o Ministerstwo Energetyki, którego wciąż nie ma. W tym serwisie także o niecodziennym happeningu w centrum Warszawy i o nietypowej walce bokserskiej, która mogłaby, ale raczej się nie odbędzie. Unijny nadzwyczajny szczyt w sprawie Ukrainy możliwy w przyszłym tygodniu i wtedy może zapaść więcej decyzji. Dziś na temat rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w Luksemburgu rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych 28 państw. Na razie ustalono, że Unia przekaże władzom w Kijowie dodatkowy miliard euro wsparcia na stabilizację sytuacji finansowej i gospodarczej, a także otworzy swój rynek na eksport z Europy, z Ukrainy. Natomiast w sprawie sankcji wobec Rosji decyzji wciąż brak. Działania Rosji na Ukrainie muszą spotkać się ze stanowczą odpowiedzią. Tak mówili przed spotkaniem unijni szefowie dyplomacji, ale różnili się, jeśli chodzi o stawiane akcenty. Brytyjski minister spraw zagranicznych William Hague powiedział, że sankcje powinny dotknąć Rosję finansowo i gospodarczo. Ważne jest, byśmy uzgodnili możliwe terminy wprowadzenia trzeciej fazy sankcji. Również szef litewskiej dyplomacji Linas Linkiewicius przekonywał, że sankcje dyplomatyczne już nie wystarczą. Nie może Możemy zajmować się myciem naczyń, kiedy pali się dom. A polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany o sankcje, wspomniał jedynie o tych dyplomatycznych. Spodziewałbym się wydłużenia listy osób dotkniętych sankcjami finansowymi i zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. Do tej pory w Unii była zgoda tylko na sankcje dyplomatyczne, bo te gospodarcze uderzyłyby także w państwa członkowskie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Bezpieczeństwo energetyczne w roli głównej kampanii do Europarlamentu. Premier odpiera zarzuty PiSu. Jarosław Kaczyński wytknął Donaldowi Tuskowi, że już przed rokiem obiecywał utworzenie Ministerstwa Energetyki. Nowy resort miałby skoordynować działania w tej dziedzinie, bo teraz są kompetencje podzielone między resorty gospodarki i środowiska. Jarosław Kaczyński zarzuca rządowi brak kompleksowych działań w dziedzinie energetyki. Takie ministerstwa istnieją w zdecydowanej większości państw europejskich, bo dzisiaj to jest naprawdę sprawa numer jeden. Donald Tusk poinformował, że sprawa nowego resortu jest jedynie odroczona ze względu na sytuację międzynarodową i przypomniał, że działa za to zespół do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Także z moim udziałem. To jest za poważna sprawa, żebyśmy sobie teraz robili administracyjną rewolucję w tej kwestii. Rzecznik PSL Krzysztof Kosiński przekonuje, że i bez nowego resortu ruszyły wielkie projekty. Elektrownia gazowa, elektrownie węglowe, Kozienice, Opole, Stalowa Wola. A rzecznik SLD Dariusz Joński wypomina, że wciąż nie przyjęto ustawy łupkowej ani o odnawialnych źródłach energii. Cóż z tego, że będzie kolejny urząd, jak szuflady rządu, jeśli chodzi o energetykę, są puste. Projekty o OZE i łupkach są przyjęte przez rząd. Żaden z nich jeszcze nie dotarł jednak do Sejmu. Agnieszka Rudzińska, Polskie Radio. Wystarczyło wystylizować się na kogoś, kto zajmuje się biznesem i na chwilę usiąść na placu obok stacji metra Centrum, prosząc o jałmużnę. W Dniu Bezdomnych, wymyślonym przez twórcę Monaru Marka Kotańskiego, w samym centrum Warszawy zorganizowano nietypowy happening. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Codziennie przechodzą tamtędy dziesiątki tysięcy osób. Co uczestnicy akcji chcieli pokazać, o tym nasz reporter. Na miejscu zebrało się około kilkudziesięciu osób biorących udział w tym przedsięwzięciu, wszystkie ubrane bardzo oficjalnie w garnitury czy garsonki. Na specjalny znak uczestnicy padli na kolana, wyciągnęli kartoniki i czapki. Wszystko trwało 60 sekund. Człowiek, który jest naprawdę bogaty, może z dnia na dzień stać się po prostu osobą bezdomną, nie? Dlatego to symbolizuje gdzieś bogactwo, a moment, kiedy nagle upadamy na ziemię, symbolizuje, że z dnia na dzień tracimy to wszystko. Chcieliśmy w jakiś sposób pokazać, że nie trudno jest stać się bezdomnym, także to nie jest zawsze tak, że tak jak ludzie odbierają bezdomnych, że to są menele, lumpy, żule. Mimo padającego deszczu wydarzenie spotkało się ze sporą uwagą. W tak wrażliwej sprawie zainteresowanie społeczne jest niezwykle ważne. Oficjalnie problem bezdomności dotyczy bowiem ponad 30 tysięcy osób. O czym informował Michał Fedusia. Walczy w obronie likwidowanych linii kolejowych na Pomorzu. Teraz wyzywa na bokserski pojedynek szefa Rady Miejskiej Kościerzyny. Ryszard Gołuchowski chce skrzyżować rękawice z Piotrem Słomińskim. Sęk w tym, że panowie nie darzą się sympatią, a ostatnio donieśli na siebie na policję, zarzucając sobie wzajemnie tak zwane groźby karalne. Walka mogłaby się odbyć latem podczas drugiej edycji kościerskiego Boxing Show, proponuje Ryszard Gołuchowski. Przecież ring to nie jest tylko miejsce do bicia. No, można coś powiedzieć, spojrzeć sobie powiedzmy w oczy. Ale pan przewodniczący Rady Miasta jest wyższy od pana trochę. trochę. Jak się przygotuję do tej walki fizycznie, technicznie, to mam szansę odnieść sukces, pomimo że różnica wagi jest porównywalna jak niedawno toczona walka Adamka z Kliczką. Ale Piotr Słomiński nie chce podjąć rękawicy rzuconej przez szefa Społecznego Komitetu Obrony Linii Kolejowych. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nie wykazuję takiej ochoty. Nie czuję się ani gorszy, ani lepszy od pana Gołuchowskiego, żeby też była jasna sytuacja. A myślę, że tutaj ten przypadek wymaga jakby głębszych analiz, niekoniecznie takich ogólnoludzkich. Myślę, że tu współpraca z różnymi specjalistami byłaby wskazana. Ryszard Gołuchowski nie składa rękawic, co więcej, zapowiada, że przeznaczy na walkę 1000 zł. Zwycięzca będzie mógł przekazać pieniądze na cel charytatywny. To był Serwis Trójki. Czyli 1000 już jest i ewentualne wpływy jeszcze z biletów i z per pay view. Ale ile to konfliktów politycznych można w ten sposób rozwiązać? To prawda, można by wytypować nawet taki mały ranking, kto z kim powinien skrzyżować rękawice. Choć wśród polityków pamiętam tylko jednego, który zajmował się boksem na naszej scenie politycznej, to był Andrzej Leper. Andrzej Leper, tak, no ale teraz jest Tomasz Adamek. Na razie jeszcze nie jest. No jeszcze jest bokserem. Kliczką to wiadomo, to jest inna historia. To ja przejdę może do pogody, bo proszę państwa, w nocy może padać nawet deszcz ze śniegiem. Albo deszcz, albo deszcz ze śniegiem. To prognoza na tę noc. Temperatura od +2 do +5 stopni. Jutro na zmianę słońce i przelotne opady deszczu. W górach możliwe opady śniegu i jeszcze dość silny wiatr. Temperatura od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Zachęcam też do wzięcia udziału w naszym konkursie. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 Windows 8.1 za 1699 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18, jeszcze telefoniczne zaległości, bo w audycji mówiliśmy dziś między innymi o rakietach krótkiego zasięgu, których jeszcze nie mamy, ale mamy mieć, bo pracują nad nimi polscy naukowcy. Tak uruchomiły mnie te rakiety krótkiego zasięgu i właśnie chciałem powiedzieć, że zapewne zostanie w nie uzbrojony nasza największa korweta i Duma, która zwie się bodajże Gawron. I która też chyba nie powstanie. Gawron, to brzmi dumnie. Jeszcze w innej sprawie, ale to słuchacz, któremu roboczo moglibyśmy nadać pseudonim Rakieta. Ja chciałem nawiązać jeszcze do wczorajszego biegu na 10 km, ponieważ ciągle przeżywam swoją pozycję między 7000 a 7200. Po pierwsze primo, kolega zaciągnął mnie na koniec kolejki startowej i sygnał startowy usłyszałem kilka tysięcy sekund za późno, co w znacznym stopniu osłabiło moją pozycję. Po drugie primo, nikt nie poinformował słuchaczy, biegaczy, przepraszam bardzo, też słuchaczy po części, czy są wyłączone fotoradary, czy nie. Ja się ograniczałem, bo już mam 12 punktów, w związku z tym zwalniałem. I trzecie primo, właśnie światła uliczne nie były wyłączone, a ja na czerwonym nie biegam. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Już za chwilę reportaż, redaktorka UWUD, reportaż Romy Leszczyńskiej. A teraz, jako że mamy nowy tydzień, to mamy także nową płytę tygodnia. Ziemie obiecane Krzysztofa Napiórkowskiego z tej płyty Tango Nonsensu. cieszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie mszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Tango nonsensu. Krzysztof Napiórkowski z płyty Ziemie Obiecane. To jest nasza płyta tygodnia. Krzysztof Napiórkowski śpiewa. Na gitarze towarzyszy mu Marek Napiórkowski. Usłyszeć można na tej płycie także panie. Są Dorota Miśkiewicz i Olga Boczar. To była piosenka otwierająca tę płytę. Kolejna jutro, kilka minut po 18. Reportaż w Trójce. Dla kogoś, kto na co dzień żyje aktywnie, sporo pracuje, nie ma czasu na odpoczynek, skierowanie do sanatorium może być zapowiedzią ciężkich przeżyć, bo trudno się przestawić. Sprawdziła to na sobie nasza redakcyjna koleżanka Roma Leszczyńska. Zapraszam do wysłuchania jej reportażu. Redaktorka u Wód. W sumie sama tego chciałam. Więc po co to narzekanie, że za szybko, niespodziewanie i termin niespecjalny, bo końcówka lutego i na tak długo, 3 tygodnie, masz pierwsze w swoim życiu skierowanie do sanatorium. Jedź, zrelaksujesz się, odpoczniesz od problemów. To moja siostra, która jednocześnie towarzyszy mi przy pakowaniu i radzi, co wziąć, czego nie. Ręczniki nie, bo dają. Zatyczki do uszu tak, bo możesz trafić na chrapiącą koleżankę. Buty trekkingowe tak, bo będziesz wchodzić na górę parkową. I koniecznie sukienka i szpilki. Strój na dancing. Ja? Na dancing? Już po 8 godzinach jazdy melduje się w znanej miejscowości uzdrowiskowej. Myślę, że jestem w Paryżu, a jestem w Krynicy. Śnie po prostu. Jest ładna, jest śliczne miasto. Na czym polega ten urok? Na tej inności, nie? Bo ja jestem z Pomorza, to u nas jest tak na niższym poziomie, że tak powiem, a tu są bardzo pięknie zadbane wszystkie stare domki. A z czego słynie Krynica? A z jakiegoś zdroju, tak? A właśnie, przecież siostra dopiero przez ten telefon mi mówiła, a ja mówię, przecież wiedziałam. Tak, to jest miasto Kiepury, bardzo ładnie, no Jan Kiepura, nie? Słynny muzyk. Śpiewał tutaj brunetki, blondynki. Moja teściowa go bardzo uwielbiała i ciągle nuciła jego piosenki. No. A jak to brzmi, pani pamięta? Nie wiem, a wszystkie te dziewczynki kocham. Brunetki. Blondynki, a wszystkie te dziewczynki kocham, nie? Całować chcę, no właśnie. Krynica Zdrój Kiepurą i Nikiforem stoi. Place, ulice, skwery, stowarzyszenia noszą imię albo Nikifora, albo Jana Kiepury właśnie. Każdy w Krynicy ma kogoś w rodzinie. Ojca, dziadka, babcie, kto znał, rozmawiał, widział Nikifora albo Kiepurę. A poza tym Jan Kiepura wszystkie panie chciał rozbawiać. I gdy widział smutną panią idącą przez kurort, od razu wymyślał dla niej jakąś piosenkę. Między innymi właśnie Nino, uśmiechnij się. Gdy pani była smutna, usłyszała taką piosenkę, od razu gościł uśmiech na jej twarzy. Zresztą na pomniku w centrum Krynicy Kiepura ma prawdopodobnie śpiewać tę piosenkę Nino, uśmiechnij się. Jak przetrwać 3 tygodnie w sanatorium? Maria, staż sanatoryjny prawie 20-letni, podchodzi do mnie jak do dziecka. Ja też byłam kiedyś osobą, która jechała pierwszy raz do sanatorium i powiem tak, że pierwszy raz wyjazd do Krynicy, pierwszy raz zakwaterowanie w starym domu zdrojowym, była to zima i to taka zima bardzo, bardzo surowa. Ona, mróz był minus 20 stopni. Jak jadę gdziekolwiek do sanatorium, zawsze sobie przypominam ten pierwszy zawsze raz. Zawsze porównujesz tak. z tą Krynicą tak, sprzed tak, laty. Tak. I pamiętam, bo koleżanka moja już jeździła parę razy. No to powiedziała z humorem i zawsze to będę powtarzała. Pamiętaj, jak jedziesz do tej Krynicy pierwszy raz, to jak wysiądziesz, to oglądaj się za partnerem i łap pierwszego lepszego, bo później to nie będziesz miała nawet z kim zatańczyć, nie? Ja się zawsze śmieję. Jest w tym trochę prawdy? To znaczy, wiesz co, zależy jak się ktoś nastawi. Jak jedzie poszaleć, no to szaleje. Jak jedzie się leczyć, no to leczy. Są zabiegi, kiedyś było tych zabiegów bardzo dużo, więc naprawdę chodziło się potańczyć, bo taniec był jeden z zabiegów, to nawet lekarze zawsze zalecali i oni cały czas o tym mówią. Przecież to jest taka gimnastyka, że mała głowa, my kobiety lubimy tańczyć, no bo co tu dużo mówić, nie? Pani Bożenka, zapraszam. Tutaj. Życie w sanatorium płynie ustalonym trybem zabiegów. Prawie każdy wzbogacony borowiną, sprowadzaną zresztą tu z Pomorza, z Połczyna Zdrój. Bo borowina dobra na wszystko. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo. No, same korzyści, ja myślę. Na pewno nic nie zaszkodzi. Jedyne przeciwwskazanie to stany zapalne. No to wtedy ciepło na ciepło nie wolno dawać. Przewlekłe stany zwyrodnieniowe najbardziej wskazane. A po borowince leżakowanie, co najmniej pół godziny, nawet godzinę. A potem kładziesz się na innym łóżku i pozwalasz się masować. W życiu tak długo nie byłam na urlopie, 3 tygodnie. No 2 tygodnie myślę, żeby wystarczyło też, prawda, spokojnie. A poza tym ten tydzień powinien być ruchomy. No w jakim sensie? W jakim sensie? Bo są osoby, którym potrzeba tych 3 tygodni i zdecydowanie dla nich to jest jak najbardziej wskazane. A są takie osoby, które się męczą już. I ja na przykład należę do tych drugich. Pracoholicy nie potrafią odpoczywać. Tak. I od tego by zacząć. O, i to mi się też podoba, te szczypawki. Ja też to nazywam szczypawki. Wiem, o czym mówi moja sanatoryjna koleżanka Anka. Po tygodniu takiego leniwego funkcjonowania masz poczucie winy, że nie pracujesz, że odpoczywasz, nie dzwonią z pracy, to znaczy, że dają sobie radę bez ciebie, nie jesteś niezastąpiona. Mogą się pojawić objawy nerwicy urlopowej u tych, którzy nie potrafią wypoczywać. I jeszcze te kontrole pielęgniarek co wieczór, co to kolonie i nie mogę na weekend wyjechać do znajomych do Krakowa, to znaczy mogę, ale muszę wypisać przepustkę. Był już taki jeden, co w tej sprawie się awanturował. No a przecież sanatorium to placówka medyczna. Mieliśmy taką sytuację, gdzie kuracjusz poprosił o przepustkę. Nie pamiętam już dokładnie z jakiego powodu tam on podał. Ta przepustka będzie miała być, nie wiem, dwu czy trzydniowa. Wyjechał, po tym czasie nie wrócił do sanatorium. Nie było również telefonu, który by nas informował dlaczego. Więc rozpoczęliśmy procedurę standardową kontaktu z rodziną, z nim telefonicznego. Po kilku dniach pan wrócił, no i zrobił nam awanturę, jakim prawem, że on jest dorosły, a przecież on był na turnieju i może się nam pochwalić wygraną. Mu chodziło chyba o turniej tenisa stołowego. W sanatorium regularne posiłki to podstawa. Po 3 dniach według mojego żołądka można by ustawiać wszystkie szwajcarskie zegarki. Pozostali kuracjusze też to mają. Panie kucharki nie mogą się spóźnić nawet o 30 sekund. Wszyscy są ciekawi, co dziś na obiad. Rosół z makaronem, udko pieczone dla diety pierwszej, udko gotowane dla diety lekkostrawnej. Surweczka? Sałata zielona z kefirem i jajeczkiem i na ciepło marchewka po hiszpańsku i marchewka gotowana z groszkiem. Menu jest bardzo urozmaicone, ale i tak niektórzy narzekają, jak to ludzie. No, jednym smakuje pomidorowa z ryżem, drugim z makaronem. No i nie dogodzi ludziom, są ludzie różni. Jestem pełna podziwu dla pań kelnerek, które w ciągu kilku dni są w stanie opanować, kto gdzie siedzi i jaką dietę stosuje. Wiem, salę podzielono na rewiry, ale to nie reguła. Mały test? Stolik 35. Przy stoliku 35 siedzi pani pełnopłatna z dietą pierwszą, z dietą ogólną. Pani z dietą lekkostrawną, pan z dietą cukrzycową i kuracjusz z dietą pierwszą. No i wreszcie pora sprawdzić, jak to w końcu jest z tymi tańcami, fajfami, dancingami i sanatoryjnymi podrywaczami. No i muszę chyba trochę poćwiczyć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Skłon, wyprost, skłon, wyprost, raz, trzy, cztery. Ale jak ja rozpoznam pana Amanta, podrywacza, bawidamka, kochasia, takiego Romeo, jak on wygląda? Ja osobiście nie miałam z tym kontaktu. Aha. Wyobrażam sobie, że to musi być pan elegancki. No coś, co się rzuca w oczy i kobiety zwracają uwagę. Tak jak widzą kobietę, mężczyźni zadbaną, elegancką, podchodzą do niej, tak samo mężczyzna. Bo tak widzę, bynajmniej. Jak będzie wyglądał? Będzie w okularach? Będzie miał marynarkę skórzaną? Będzie może się do mnie uśmiechał? Słucham? Może mieć długie płaszcz i jasne spodnie, prawda? Jasne spodnie, ciemne buty. To widać, zadbany, dobra woda, to się rzuca w oczy, to co kobiecie zaimponuje. A w jakim wieku? No ja tak myślę średni, 40-50 lat, może i starsi panowie są. 60-latkowie? No, też. Zawracało się przy dalszym ciągu na gorący tańce. Poszukiwania czas zacząć. Oferta dancingów jest bardzo bogata. To może tu? Dobry wieczór Państwu. Proszę o chwileczkę uwagi. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa na wieczorek taneczny Patri w domu Jana Kiepury. Na pierwszym piętrze znajduje się popiersie Jana Kiepury oraz również alabastry. Zakończę to dla Państwa cytatem. Nikt nie przeskoczy sławę Kiepury, a mimo to chcę odwiedzić te mury. Dziękuję bardzo. O, dwaj samotni panowie. To może później zamówię, bo tu z panią teraz rozmawiamy. A, no. Tak. Proszę panów, ja mam takie pytanie może niedyskretne. Jak poderwać kobietę w sanatorium? Trafia się czasem, bo kobiety nas podrywają. My nie podrywamy. Jak to? Tak. Jak kobiety to robią? Podchodzą, proszę do tańca, no i później jest następny taniec. Chcą się umawiać na następny dzień. Kobiety przyjmują inicjatywę. No, z tego wynika. My żonaci jesteśmy, to w ogóle nie podrywamy. Tylko was podrywają. Tak. A wy łaskawie się zgadzacie. Nie zawsze. No nie zawsze. Zależy, czy atrakcyjna jak pani. Jak żona da carte blanche, to tak. Jak nie da carte blanche, to wtedy nie. No, a pani powie mężatką, czy nie? Spaceruję więc po Krynickim deptaku i nadal szukam. Dzień dobry panu. Biegnę za panem. Nie może być. No tak. Żeby mnie poderwać. W życiu? No nie, no raczej nie tego. Ja tu jestem z żoną, to tam trudno tak się wyrwać na ten lat. No. Żona nie pozwala. No raczej nie. Musi pan być grzeczny. Muszę być grzeczny, tak. No żona grzeczny to ja jestem, no tylko, że tego, tylko, że... Wie panie. Spaceruję i szukam dalej. Wreszcie jest. Ubrany w skórzaną kurtkę. Wiek trudny do określenia. Pan Adam, muzyk, wyszedł rano przed dom zdrojowy, by zażyć kąpieli słonecznej. Może wejdziemy do środka, bo jest chłodno. To już było bardzo dawno. W pierwszym rzędzie mężczyźni w ten czas zwracali uwagę na nogi. Tak, to było pierwsze. No później na twarz. No a trzecia rzecz na typ konwersacji, bo to wie pani. No dobrze, a obecnie na co się zwraca uwagę? Obecnie się zwraca uwagę na kształty. Mhm. Zdarzały się takie panie, które chciał pan poderwać, ale były trudne. Ale to tym bardziej mnie mobilizowało. To trzeba wytężyć umysł. No, ale to, no, była taka. A to już było bardzo dawno, w Poznaniu to było. Tą dziewczyny do dzisiaj pamiętam. Czemu? Pod każdym względem. Od A do Z. Nie, no to było na programie graliśmy w przerwie coś. Jakiś kontakt wzrokowy żeśmy nawiązali. No i później po skończeniu programu ja tam już, wie pani, to się wie jak jest. No szybko poleciałem, bo wiedziałem, że gdzieś tam będzie wychodzić i już wiadomo było o co. Wie pani, że nieraz kontakt wzrokowy wystarczy, nie? Czyli nie natrudził się pan aż tak bardzo? No, na początku nie, później się trudziłem. A jak wyglądała? Była trochę niższa od siebie. Ciut. Miała tak gdzieś włosy dotąd. Była bardzo zgrabna. Była bardzo ładna. No i te nogi, tak? No, nogi miała super. Wie pani, kto ma super nogi? No, pani Monika Olejnik. Ja zawsze podziwiam jej nogi, jak siedzi w TV20. Lubię ją oglądać. Zresztą tam eksponują jej nogi. Muszę jeszcze napisać pocztówkę do kolegi z pracy. Panie Wiktorze, pozdrawiam serdecznie z Krynicy Zdrój. Spaceruję, dobrze się odżywiam, gimnastykuję. Przyznam, że dużo piję. Rano zuber z Janem, przed obiadem sam Jan, na kolację słotwinka. Wyniki badań zaskakująco dobre. W prezencie przywiozę panu zubera. Jest bardzo zdrowy. I wędzone serki owcze z krowiego mleka. Do zobaczenia w pracy. Redaktorka z Wód. PS. Koleżanka z pokoju nie chrapie. Wysłuchali państwo reportażu Romy Leszczyńskiej, redaktorka u Wód. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze informacja o płycie tygodnia. Ziemie obiecane Krzysztofa Napiórkowskiego. Dwa egzemplarze dla państwa SMS-em 71-335. Zbliża się 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Droga prawie gotowa. Termin zakończenia prac nadal nieznany. Na początek A1 i bliski finał budowy ostatniego fragmentu autostrady na północ od Łodzi. Chodzi o odcinek z Włocławka do Kowala. Gotowe są wszystkie mosty i wiadukty. Położono 90% nawierzchni asfaltowej i teraz trwają testy. Tam w ostatnim tygodniu przeprowadzono już próby obciążeniowe na dwóch obiektach i one wypadły pomyślnie.

know it's wrong. Things I ask you to do. Please believe me, darling, I don't mean to hurt you. Can we just slip away without him knowing you're gone? And we can both go somewhere where we are not known. Can we just slip away? Slip away, yeah. Slip away. Krzysztof Ścierański, a płyty tygodnia, płyty Krzysztofa Napiórkowskiego dostają pan Andrzej z Wągrowca i pan Maciej z Kościelca. Na wyciągnięcie ręki. Nauka nagrywania wideo CV to jeden z elementów kolejnego projektu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, Pomoc Maltańska. Projekt rozpoczął się w tym miesiącu i właśnie trwa nabór chętnych, wyjaśnia Agnieszka Lisowska-Lewkowicz z Fundacji. To jest projekt 3-letni. W pierwszym roku przyjmiemy do projektu 300 osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności. Jest to projekt skierowany do tych osób, które nawet jeśli brały już udział w innych projektach, to nie zaskutkowało to uzyskaniem zatrudnienia. Będziemy realizować ten projekt w naszych 5 ośrodkach w Polsce, czyli w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu i Katowicach. Małgorzata Jarosz-Jarszewska, pełnomocnik zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, Pomoc Maltańska. Będziemy pokazywać, że osoba niepełnosprawna jest bardzo wartościowym pracownikiem, a jej ograniczenia mogą zupełnie nie wpływać na wykonywane zadania. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym również zapraszamy, przy czym dla tych osób też mamy inne projekty. Realizujemy teraz drugi projekt, staż w administracji publicznej. Przewidujemy również dla osób, które będą tego potrzebowały, wsparcie trenera pracy, czyli osoby, która zarówno przeprowadza osobę niepełnosprawną przez cały proces aktywizacji zawodowej, ale również może ją wspierać w miejscu pracy. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim projekcie? Zgłosić się do jednego z naszych 5 ośrodków. Można się zgłosić osobiście. Nasze ośrodki są czynne codziennie od 8 do 16. Można się zgłosić telefonicznie, mailowo, przez naszą stronę internetową www.pomocmaltanska.pl. Jestem po studiach prawniczych. Poruszam się na wózku inwalidzkim. 4 lata temu miałam wypadek. Ponieważ miałam przerwę w zatrudnieniu i ciężko mi było wrócić z powrotem na rynek pracy. Podejmowałam jakieś własne działania, ale bezskutecznie. W momencie, kiedy tutaj przyszłam do fundacji, został mi zaproponowany właśnie staż, pomoc tutaj doradcy zawodowego. Do fundacji trafiłem przez przypadek, szukałem pracy samodzielnie. No akurat udało się dzięki pomocy fundacji. Dla części uczestników projektu sporządzimy tak zwane video CV. Filmowe uzupełnienie tradycyjnych dokumentów aplikacyjnych, listu motywacyjnego i CV w formie papierowej. Kandydaci będą mieli możliwość takiego przeszkolenia z doradcą zawodowym, przygotowania się do tego. Video CV to jest krótka, 2-3-minutowa forma nagrania, która opowiada o kandydacie. Moją największą pasją jest jazda konna. Jeżdżę od prawie 12 lat i brałam również udział w zawodach jeździeckich. Nagranie nie skupia się na niepełnosprawności, ale na nagraniu na przykład widać, że osoba samodzielnie prowadzi samochód. Widać taką osobę w miejscu pracy albo albo przy wykonywaniu jakiegoś hobby, na przykład pani, nie wiem, jeździ konno. Pracodawca, który mógłby się przestraszyć informacją o tym, że kandydat jest osobą niepełnosprawną, dzięki obejrzeniu nagrania ma możliwość przekonania się, że to nie jest bariera. To jest takie narzędzie, które z jednej strony pomaga kandydatowi niepełnosprawnemu uzyskać pewien rodzaj pewności przed rozmową kwalifikacyjną, a z drugiej strony pracodawcy przełamać te bariery, że nie trzeba się bać, warto taką osobę zaprosić, bo jest to taki sam kandydat jak każdy inny. Czy beneficjenci ponoszą jakieś koszty? Bez względu na rodzaj wsparcia, udział w projekcie jest bezpłatny. Dodatkowo można liczyć na pomoc asystenta, na wsparcie też, jeśli chodzi o transport, na przykład na materiały warsztatowe. Bardzo to jest fajna inicjatywa. Nie tylko pozwala ludziom niepełnosprawnym znaleźć pracę, ale również pozwala im się gdzieś otworzyć na innych ludzi i sprawdzić. Tutaj jest jeszcze bardzo ważna sprawa, to współdziałanie. Elżbieta Rytowska-Parys, specjalista do spraw rekrutacji i obsługi beneficjentów. Bez współdziałania, bez działań też ze strony beneficjenta, my byśmy dużo nie zrobili. On musi być gotowy. Bardzo sprawnie jest to załatwiane. Jest pomoc i doradcy zawodowego, i psychologa, który mobilizuje, podpowiada, jak prowadzić rozmowy, jak podejść do pracodawcy, żeby był zainteresowany zatrudnieniem. Realizujemy również inne projekty aktywizacyjne, także na pewno każda osoba, która zgłosi się do naszego maltańskiego ośrodka pomocy, uzyska wsparcie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.pomocmaltańska.pl. Projekt Pomoc Maltańska, aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych, jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 18 minut 19, już za chwilę Paweł Sołtys, który zapyta m.in. o opłaty za wypłaty z bankomatów i o słuchanie muzyki w sieci. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. To Trójka, jest za 15 minut siódma. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś o tym, czy czekają nas opłaty za wypłaty pieniędzy z bankomatów, bo nad tym zastanawiają się w Narodowym Banku Polskim nie po raz pierwszy zresztą. Porozmawiamy też o rosnącej popularności internetowych serwisów muzycznych, które działają tak. Płacisz abonament miesięczny, a w zamian za to możesz przez internet słuchać dowolnej muzyki. Bazy danych tych serwisów są naprawdę imponujące, od Vivaldiego po Rammstein. O tym za chwilę. Wcześniej kilka słów o rynkach. Spadki w Warszawie 0,95% stracił WIG20, co innego w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P 500 do góry o 0,86%. Zyskuje też złoty, euro w tej chwili po 4,17, a dolar po 3,02 zł. A w studiu Trójki Jacek Uryniuk, specjalista od bankowości w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Jacku, surcharge budzi, bo tak się nazywa ta opłata bankomatowa, którą miałyby bankomaty od nas pobierać przy wypłacie gotówki. No budzi zrozumiały opór wśród klientów i Narodowy Bank Polski ma takie badania, że to raczej nie jest to, czego najbardziej pragniemy. Więc skąd ten pomysł, żeby jednak taka opłata się pojawiła? Za surchargem są oczywiście firmy, instytucje, które obsługują bankomaty. To jest ta jedna duża firma, którą pewnie wie pan, zna nazwę, o której nie będę już konkretnie wymieniał, ale są to także duże banki polskie, które zbudowały... Nie, no wymieńmy, jest to największa sieć bankomatów w Polsce, Euronet. I oni by na tym zyskali, ale PKO BP ma bardzo dużą sieć... PKO BP, PKO BZWBK, a także banki spółdzielcze. To jest około 5000 placówek w całym kraju. Przy każdej tej placówce stoi praktycznie bankomat. I dlaczego banki spółdzielcze i taki Euronet chcieliby opłaty surcharge? Dlatego, że są miejsca, w których instalacja bankomatu się nie opłaca, a musi tam bankomat stać. Mówię tu, mam na myśli głównie banki spółdzielcze, które no, raczej te placówki mają w mniejszych miejscowościach, gdzie korzysta się z kart rzadziej niż w miastach. Tam po prostu utrzymanie bankomatu jest deficytowe, a bank spółdzielczy, jeżeli wydaje karty, musi bankomat mieć, czyli musi stworzyć możliwość wypłaty pieniędzy za pomocą karty klientowi. W tym momencie musi dokładać do jak gdyby obsługi tego urządzenia. Tak samo Euronet postuluje, aby możliwość pobierania surcharge'u była z tego względu, że też chciałby tych bankomatów więcej postawić i także w miejscach, w których teraz... Ile taka opłata mogłaby wynosić? Mniej więcej. Ciężko w tym momencie powiedzieć. Ja panu tylko powiem skalę. To znaczy kilka lat temu, przed 2010 rokiem, opłata, tak zwana interchange fee, czyli opłata, jaką bank płaci operatorowi bankomatu za wypłatę z urządzenia, wynosiła ponad 3 zł. W tym momencie ta interchange wynosi złoty 30 zł około. W związku z tym to jest ta różnica. Ponad 2 zł, 2,70 i podejrzewam, że o to idzie bój, tak? W tym całym zamieszaniu. I w tej chwili jest dosyć specyficzny układ, bo te stawki, które banki płacą sieciom bankomatów, czy właścicielowi bankomatu, ustalane są przez kogoś kompletnie innego, przez organizację tak. Visa i Mastercard. Tak. Czyli wprowadzenie takiej opłaty trochę zburzyłoby monopol tych dwóch organizacji. No bardzo. W tej chwili bym takie porównanie, jeżeli mogę, przytoczył. Jeżeli przy ulicy są dwa sklepy i w każdym z nich sprzedawane są bułki, w jednym sklepie bułka może kosztować 20 groszy, w drugim 40, to pan decyduje, do którego sklepu pójdzie, ale właścicielowi tych sklepów nikt nie narzuca, że ta bułka ma kosztować, załóżmy, 10 groszy. A w tej chwili na rynku bankomatów tak jest. To znaczy organizacje płatnicze, takie jak Visa i Mastercard, ustalają stawki interchange fee, które banki płacą operatorowi bankomatu za to, że klient banku wypłaci pieniądze kartą z danego bankomatu. W związku z tym operator bankomatu za swoją usługę nie może pobrać tyle, ile chciałby, czy tyle, ile wskazywałby rachunek ekonomiczny, załóżmy. Czyli ewentualne zmiany w prawie, o których właśnie toczą się rozmowy, dotyczyłyby tego, żeby zakazać ustalania tych stawek, tak? Inaczej. Bój idzie o to, aby zakazać zakazywania, powiem w ten sposób, bo w tej chwili surcharge w prawie nie jest zabroniony, to znaczy żadna ustawa, żadne prawo bankowe nie zabrania stosowania surcharge'u. Natomiast zabraniają tego tak zwane rulesy, czyli regulaminy poszczególnych organizacji płatniczych, szczególnie Wizy, mam tutaj na myśli Wizę. Znaczy Wiza zabrania pobierania surcharge'u. I w związku z tym bankomat, operator nie może tej opłaty dodatkowej pobierać. No dobrze, czy to się skończy tak, jak skończyło się z tą słynną opłatą interchange, która spadnie od lipca, że do akcji będą musieli wkroczyć posłowie i przeprowadzić odpowiednie zmiany w prawie, ponieważ te wszyscy ci bankowcy między sobą się nie porozumieją, bo to są za duże pieniądze? Może tak być, to znaczy jak pokazuje przykład Interchange i zespołu, który pracował pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, okazało się, że wypracował jakiś dokument, który nie został przyjęty, ponieważ oprotestowała go jedna z organizacji płatniczych. Być może tak będzie i teraz, no nie wiem, to prace tego zespołu dopiero się zaczęły, one potrwają jeszcze jakiś czas. A tutaj część banków będzie za, a część przeciw, szczególnie te małe banki. Tutaj nie ma zgody, ale przy Interchange też tak było, że i organizacje płatnicze się kłóciły, i banki się między sobą kłóciły, i sami akceptanci też nie byli do końca porozumieni, prawda? Więc być może będzie tak samo tutaj. Nie wiem, być może też się okaże, że regulacja na szczeblu europejskim będzie potrzebna, tak samo jak z Interchange'em, też trwają prace nad regulacją europejską w tej sprawie. I co taka europejska regulacja mogłaby zawierać? Mogłaby zawierać właśnie to zakazywania, tak? Bo to o to w tym wszystkim chodzi po prostu. Ale rozumiem, że to dopiero uchwaliłby kolejny Parlament Europejski, czyli na to musielibyśmy jeszcze trochę poczekać. Zwłaszcza, że w tym momencie toczą się prace nad taką paneuropejską, ogólnoeuropejską regulacją interchange i tam już pojawia się temat surcharge'u. Ale to dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych. O bankomatach na razie Komisja Europejska nic nie mówi. Ale w sumie, gdyby pojawiły się opłaty za bankomaty, to mogłoby trochę upowszechnić posługiwanie się kartami w sklepach, a nie wypłatę gotówki. Znaczy, jest taka zasada czy taka reguła, można powiedzieć, że karta upowszechnia się od bankomatu. Znaczy, żeby klient zaczął używać karty, musi najpierw jej zacząć używać w bankomacie. Jak się przyzwyczaje do bankomatu, dopiero ponoć najpierw jedzie na stację benzynową. Nie wiem, z czego to wynika, ale po bankomacie zazwyczaj pierwsza jest stacja benzynowa. Ciekawe sprawy, o których mówił Jacek Kuryniuk z Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 20 zł miesięcznie, 20 kilka złotych miesięcznie, no tyle mniej więcej kosztuje abonament w internetowych serwisach muzycznych. Mniej niż jedna płyta. A w zamian za to użytkownicy mają dostęp do setek tysięcy albumów z całego świata. Wydawałoby się Eldorado. Internautom się to bardzo podoba, ale pytanie, kto na tym tak naprawdę zarabia. Gościem Trójki jest ekspert w tej sprawie dr Rafał Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Kupowanie muzyki w sieci to już, panie doktorze, brzmi coraz mniej abstrakcyjnie. No to już jest typowy model z dystrybucji. I ile z tego przypada na streaming, a ile na takie tradycyjne kupowanie na serwisach muzycznych, ściąganie plików, kupowanie to za jakieś tam kody i tak dalej? Znaczy, to się zmienia. To ewolucja postępuje, gospodarstwa domowe bardzo mocno zmieniają swoje nawyki i o ile jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się takich nowości, że można coś takiego będzie zrobić, dzisiaj to już się zmienia, dzisiaj ten rynek się coraz bardziej powiększa. Tworzą się nawyki, które się coraz bardziej utrwalają. Jak to działa? Pokrótce wytłumaczę. Zobaczmy, na czym polega to kupowanie muzyki w sieci poprzez te serwisy streamingowe czy internetowe serwisy muzyczne. Znaczy, tutaj nie kupuję muzyki, tak? Bo tutaj kupuję bardziej abonament z możliwością odsłuchiwania tej muzyki w nakładzie dowolnym na potrzeby swoje własne, więc stricte nie nabywam tej muzyki do własnej kolekcji. Więc tutaj... Czyli co, chciałbym posłuchać w tej chwili jakiegoś utworu, na przykład grupy The Black Keys? No i trzeba się zalogować do jednego, no w tej chwili są 33 głównych graczy, w tym czwarta firma polska, która też taki system, takie narzędzie stworzyła, więc wystarczy ściągnąć sobie aplikację na telefon komórkowy i korzystać. I wtedy ta muzyka jest ściągana przez moją komórkę prosto do mojego ucha, tak? Znaczy jest to różnie rozwiązywane, jak gdyby od strony technologicznej. Generalnie rzecz biorąc, musi to być dostęp do internetu, gdzie ta muzyka jest ściągana. Oczywiście niektóre serwisy umożliwiają też odsłuchiwanie muzyki w trybie offline, czyli gdzieś sobie pojadę w trasie na rowerze, ściągnę sobie jakąś playlistę i tą playlistę będę odsłuchiwał. Panie doktorze, mówiliśmy o zmieniających się przyzwyczajeniach. Jeżeli chodzi o wzrosty sprzedaży, czy tam wzrost popularności tych abonamentów, to jest rzędu 50-60% rocznie, to od kilku lat. No, gdybym był sprzedawcą jakiegokolwiek towaru czy usługi, wzrosty rzędu 50 czy 60% ciągle przez kilka lat bardzo by mnie cieszyły. Kogo tak naprawdę cieszą te zmieniające się przyzwyczajenia? No na pewno osób, które zaryzykowały, stworzyły tą innowację, bo to jest jednak innowacja, nowy model dystrybucji treści w muzyce, właściciele firmy i ich akcjonariuszy. No ale ja płacę te 20 kilka złotych i co się potem z tymi pieniędzmi dzieje? Te pieniądze trafiają na konto firmy, no, która potem wykupuje, znaczy rozlicza się z właścicielami praw autorskich. Więc tutaj jak gdyby no, te pieniądze trafiają, koniec końców trafiają do twórcy. Oczywiście procent tych pieniędzy, które trafia do twórcy, wszystko bardzo mocno zależy od umów zawieranych pomiędzy przedstawicielem, właścicielem praw majątkowych, a firmą świadczącą tego typu usługi streamingu, więc tutaj... No chyba jest problem z tymi umowami, bo patrząc na środowisko twórców i to nie tylko polskich, ale też zagranicznych, to raczej jest duży opór przeciwko tego typu sprzedaży muzyki. No bardzo ciężko powiedzieć, to mówiąc szerzej, tak bym powiedział, przemysł kreatywny jako branża bardzo mocno zależy od tych nowości, nowinek technologicznych, które tworzą się praktycznie no, w każdej codziennie, co godzinę możemy się spodziewać jakichś innowacji. Jest to nowy model dystrybucji. On tworzy szanse, a jednocześnie zagrożenia dla twórców, więc nie ma tutaj jednej odpowiedzi, że tak to jest dobre, tak to jest definitywnie złe. Ale ktoś wyliczył, że twórca, żeby zarobić minimalną pensję na odtwarzaniu muzyki, trzeba by kliknąć 4 miliony razy w jego utwór na jednym z serwisów. No to jest lekkie wypaczenie. No tutaj może się sprowadzać, to jest to trudna rzecz, tak? To jest zmiana modelu dystrybucji. Może to oznaczać, że po prostu za chwilę twórcy muzyki przestaną zarabiać na odtwarzaniu ich muzyki, a na przykład zaczną zarabiać na przykład na festiwalach, gdzie wypromuje siebie jako kapelę, wypromuje siebie jako muzyka czy jako zespół i po prostu potem za chwilkę zacznę sprzedawać swoje usługi, że się tak wyrażę brzydko, przepraszam twórców, zacznę sprzedawać swoje usługi po prostu w innej formie dystrybucji, więc tutaj jest to troszkę za wcześnie, żeby ocenić jednoznacznie, czy to rozwiązanie jest dobre, czy złe. Są badania, które wskazują, że to rozwiązanie niszczy piractwo. No czyli właśnie, coś, co 20-kilka% chyba. Tak, coś, co niedawno zabierało też pieniądze twórcom. W tej chwili, no nie powiem, że nikomu się nie opłaca, bo ciągle jest to zjawisko, tego zjawisko piractwa, tego nielegalnego ściągania muzyki zauważalne, ale ono zanika, więc może nie ma, jak powiedziałem przed chwilą, jest to nowość, nie ma jednoznacznego rozwiązania. Czy to zostanie definitywnie dobre, czy to zostanie definitywnie złe, no to jest mniej więcej tak samo jak wejście dużych supermarketów do Polski, które weszły kilka lat temu, wprowadziły nową ścieżkę dystrybucji, narzuciły pewne warunki, więc tutaj jest bardzo podobnie. Jest to po prostu dramatyczna zmiana, która będzie wymagała przebudowania mentalności biznesowej, mentalności marketingowej twórcy. Panie doktorze, to jeszcze porozmawiamy o tym, jak na ten szturm internautów na muzykę patrzą ci, którzy produkują płyty tradycyjnie. CD, winyle i tak dalej. No tutaj jest poważne zagrożenie dla tej branży. Ale powiem panu w ten sposób, no postęp technologiczny zawsze tworzył nowe miejsca pracy i niszczył pewne miejsca pracy, więc nie ma tutaj jednoznacznie dobrej strony. To nie jest tylko ta jasna strona mocy, to jest też również ta ciemna strona mocy. Bardziej tutaj ja bym patrzył na to, że są pewne grupy społeczne, grupy gospodarstw domowych, które preferują określone modele muzyki, więc no tutaj to tak samo... I na odbiorców płyt winylowych CD zawsze znajdzie się jakiś mały popyt. Są sklepy, kilkadziesiąt lat temu sklepów było bardzo dużo w Warszawie, no w tej chwili ciągle jest kilka sklepów, które sprzedają te, można by powiedzieć, już starocie, tak? W starocie w sensie technologicznym. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był dr Rafał Kasprzak ze Szkoły Głównej Handlowej, a w bardzo ważnym projekcie To Wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Zapraszamy do reklamy. Marian, no? Pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest. I wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat.